نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وبلغ لنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غافل عن ذكره الغافلون ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحبی محمد سید الکونین و الثقلین والفریقین من عرب و من عجم ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمراء وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں الحمدللہ رب العالمین آج ہم 28 پارے کا 11 رکوع اور سورۃ الجمعہ مبارکہ کا درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. سورۃ جمعہ مبارکہ مدنیہ ہے, اس میں 2 رکوع 11 آیتیں 180 کلمے 720 حرف ہیں. سورۃ الجمعہ مبارکہ کی فضیلت میں کئی احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہیں. حضرت سیدنا عبید ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ان عبید قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من قرا سورة الجمعة كتب له عشر حسنات بعدد من ذهب إلى الجمعة من مصر من أمصار المسلمين ومن لم يذهب. کہ جس نے سورہ جمعہ مبارکہ پڑھی اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, اور وہ نیکیاں کیسی ہوں گی کہ جو شخص جمعہ کے لیے شہر میں جائے دوسرے ملکوں دوسرے شہروں سے بڑے شہر میں جا کے جو جمعہ پڑھے اور جو نہ پڑھے ان سب کو ملا کر جتنی نیکیاں ہیں ان سب کی ایک نیکی, جتنے لوگ جمعہ پڑھنے جائیں جو نہ جا سکیں دوسرے شہروں سے آئیں جتنے اکٹھے ہوں ان سب کی نیکیاں ایک نیکی, تو اس کے طرح اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من قرأ سورة الجمعة غفر له بعدد من آتى الجمعة, کہ جس نے سورہ جمعہ پڑھی تو جتنے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں سب کی تعداد کے برابر جو ہیں وہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے. اب پوری دنیا میں کتنے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, تو جتنے لوگ جمعہ شریف پڑھیں گے جو سورہ جمعہ شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم اس کے اتنے گناہ جو ہیں وہ معاف فرماتا ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الجمعۃ بالجمعۃ والمنافقین, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ میں جو ہے وہ سورہ جمعہ اور منافقین سورہ منافقین منافقون جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ شریف کی فجر کو سورہ جمعہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ جل مجد الکریم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, بادشاہ ہے وہ کمال پاکی والا عزت والا اور حکمت والا. اللہ جل مجد الکریم کی بڑائی کائنات کی ہر چیز بولتی ہے, کیوں نہ بولے کہ وہ ہے ہی اس لائق, وہ مالک حقیقی ہے, وہ عزت والا ہے, کمال پاکی والا ہے, قدوس ہے, عزیز عزت والا ہے, بزرگی والا ہے اور حکیم حکمت والا ہے. اللہ جل مجد الکریم جو بھی اپنی صفت بیان کرتا ہے اس میں ہر جگہ کئی حکمتیں ہوتی ہیں. جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, جب کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے, اللہ کی عبادت کرتی ہے, تو پھر انسان بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ انسان بھی رب کی عبادت کریں؟ تو یہاں حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ میں نے اس لیے یہ دنیا نہیں بنائی, انسان کو نہیں بنایا, بشریت اور جنات اور فرشتوں کو نہیں بنایا کہ وہ صرف میری تسبیحات ہی بولیں, بلکہ ان ان پڑھوں کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے تو اس لیے بنایا کہ ان کو اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں بتاؤں. میری شان وہ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں اللہ جل مجد کریم اپنا تعارف بھی ایسے ہی کراتا کہ یہ سب کچھ چونکہ میرا ذکر کرتی ہے, میں وہ ہوں جس کا ساری کائنات ذکر کرتی ہے, میں وہ ہوں جس کا ساری کائنات, جس کا آسمان و زمین میں ذرے ذرے جو ہیں وہ میرا ذکر کرتے ہیں, میں وہ ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ اس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم اپنا تعارف کراتا, لیکن اللہ جل مجد الکریم کیسے اپنا تعارف کرا رہا ہے؟ فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین, اللہ تو وہ اللہ ہے, اللہ اکبر, وہ اللہ, وہ مالک, وہ قدوس, وہ عزیز, وہ حکیم, وہ خدا, وہ کائنات کا مالک. کون؟ فرمایا وہ فی الامی بعث فی الامیین رسولا منہم, جس نے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیج دیا, اپنے محبوب کو بھیج دیا. یہ میرے رب کریم کا کمال کرم اور رب کریم کو اپنے اس شاہکار پہ اتنا ناز ہے کہ رب کریم اپنا تعارف بھی اس طریقے سے کرا رہا ہے کہ میں وہی ہوں کہ جس نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا. بلا مثال و تمثیل رب کریم کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, کائنات کے ذرے ذرے میں میرے رب کے توحید کی نشانیاں, میرے رب کا ذکر, میرے رب کی یعنی قدوسیت، الوہیت، ربوبیت، خالقیت، کائنات کے ایک ذرے ذرے میں، سمندر کے ایک قطرے قطرے میں، آسمان کے ایک ایک تارے میں، اور ریت کے ایک ایک ذرے میں، ہوا کے ایک ایک جھونکے میں میرے محبوب، میرے رب کریم کی توحید کی نشانیاں ہیں، پھول کی ایک ایک پتی اور اس کی خوشبو میں، پھل کے ایک ایک دانے اور اس کی مٹھاس اور اس کے ذائقے میں، گھاس کی ایک ایک کونپل میں میرے رب کریم کی نشانیاں. لیکن یہ محبت کی بات ہے، محبت ہے اللہ کو اپنے محبوب سے، اس لیے تعارف کرا رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے اپنا محبوب تم جیسے ان پڑھوں کو عطا فرما دیا. اللہ اکبر. بلا مثال و تمثیل جب تعارف کرایا جاتا ہے کسی استاد کا تو سب سے اچھے شاگرد کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ فلاں عالم دین کا استاد ہے. جب کسی انجینئر کا ذکر کرایا جاتا ہے تو بہت بڑی کوئی جو اس کی ایک عجوبہ قسم کی عمارت ہوتی ہے، کوئی پول ہوتا ہے تو اس کا ذکر کرایا جاتا ہے کہ یہ فلاں عمارت بنانے والا ہے. جب کسی مرشد کا ذکر کرایا جاتا تعارف کرایا جاتا ہے تو جو بہترین اس کا مرید ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے یعنی اس کے مریدوں میں یہ شخص بھی ہے. جیسے آقا کریم کی ایک شان بیان کرتے کرتے لوگ کہتے ہیں جد الحسن ول حسین، ارے حسن حسین کی اتنی شانیں ہیں تو جو ان کے بھی نانا جان ہیں، جو ان کے بھی آقا ہیں، ان کی کتنی ہوں گی. یا کہا جاتا ہے یہ صدیق، یہ فاروق اعظم، یہ عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی اتنی شانیں ہیں تو پھر آقا کریم کی کتنی شانیں ہوں گی. تو جو یعنی شاہکار ہوتا ہے اس کا ذکر کرا کے پھر اس کے ذکر سے اس کا ذکر کرایا جاتا ہے کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو نا، اب یہ اسی کا شاہکار ہے. اب رب کریم کو تو کوئی دیکھ نہیں رہا، رب کریم تو ان آنکھوں میں آتا نہیں ہے. تو کہا اے میرے لوگوں، میرے محبوب کو دیکھنے والوں، میں وہ رب ہوں جس نے اس محبوب کو بنایا. اگر کوئی اور رب ہے تو اس کو کہو نا کہ لے آئے اس جیسا اپنا محبوب، اتنا خوبصورت اپنا محبوب لے کر تو آئے، اتنا کامل، اتنا مکمل، اور اتنا حسین و جمیل، اور اتنا عالم، اور اتنا ذاکر، اور اتنا جو ہے عابد کوئی لے کر آئے، کائنات میں نہیں ہے. اس لیے رب کریم بھی اپنا تعارف کرا رہا ہے، تو محبوب کی وجہ سے، محبوب کی ذات سے تعارف کرا رہا ہے. ان پڑھ لوگوں میں فرمایا تم ان پڑھ ہو. اب دیکھیے میرے آقا کی بھی ایک صفت امی ہے. یہاں اگر ہم اپنے معنوں میں آقا کی ذات کو لے لیں گے کہ جیسے معاذ اللہ ایک عام ان پڑھ ہوتا ہے، ایسے نبی کا معنی بھی امی کا ان پڑھ کریں گے تو بہت بڑی جہالت ہوگی. میرے آقا کا امی ہونا ایک معجزہ ہے، ہمارا امی ہونا ایک نقص ہے. ہم نہ پڑھے تو ایک نقص، ہم نہ لکھ سکے تو ایک نقص ہے، یہ ہماری کمی ہے، ایک کوتاہی ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کمی نہیں، یہ نقص نہیں ہے، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. اس لیے کہ میرے آقا بظاہر کسی سے کچھ پڑھے نہیں ہیں، وہ تو الحمدللہ اللہ سے پڑھ کے آئے. ان کو دنیا کے، اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے دنیا میں ان کا کوئی استاد نہ بنایا، کوئی کسی کا ان کو شاگرد نہ بنایا. فرمایا یہ کائنات میں ساری کائنات ہر لحاظ سے بہتر، ہر لحاظ سے کامل کوئی استاد ہوگا تو لوگ کہیں گے استاد جو ہے وہ شاگرد سے یعنی زیادہ جو ہے وہ عالم ہوتا ہے. تو شاگرد کا یہ علم ہے تو استاد کا کیا عالم ہوگا؟ رب کریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی استاد بنایا ہی نہیں ہے. رب کریم خود جو ہے اس کا، رب کریم خود محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استاد بنا، خود معلم بنا، خود تعلیم دی. تو اس لیے اب ان معنوں میں کہنا، اور یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ تو تو ان پڑھ ہے تو وہ کہے اس میں کیا، میرے نبی بھی ان پڑھ، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا. یہ گستاخی ہے. یہ بطور معجزہ بیان کرنا تو صحیح ہے کہ میرے آقا امی تھے، لیکن بطور نقص بیان کرنا تمام علماء نے لکھا کہ یہ کفر ہے اور یہ گستاخی ہے، اور ایسا آدمی واجب القتل ہے جو ایسے یعنی جھگڑے کے وقت جو اپنی ان پڑھی پہ، اپنی جہالت پہ نبی کریم کو معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ ان پڑھ کہہ دے، تو امی، ہاں امی کا امی یا بے پڑھا، اگر ترجمہ کرنا ہے تو ان پڑھ نہیں کرنا، بے پڑھا کرنا ہے، کہ جو کسی سے پڑھے نہیں ہیں، جو پڑھانے آئے ہیں، جو پڑھنے نہیں آئے، جو تعلیم دینے آئے ہیں. جیسا کہ ابھی اسی آیت کریمہ میں آ رہا ہے یعلمہم الکتاب، وہ کتاب سکھلانے آئے ہیں، وہ کتاب پڑھنے نہیں آئے بلکہ وہ کتاب پڑھانے آئے ہیں. تو لوگ امی کا ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے ترجمہ کیا بے پڑھا، کہ جو کسی سے پڑھے نہیں. اور لوگوں کے عجیب حالت ہے، جاہل آپ خود ہوتے ہیں اور طعنہ کسی اور کو دیتے ہیں. اب معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کریم کو مدودی جیسا ظالم شخص لکھتا ہے کہ وہ یعنی ان پڑھ بدو بکریوں کا چرواہا کبھی جو تھا وہ دنیا کا امام بن گیا. معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کلمہ کفر ہے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس طریقے سے لکھنا، بکواس کرنا کہ وہ معاذ اللہ بدو تھے، ان پڑھ تھے اور بکریاں چرانے والے. یہ یاد رہے، ہمارے بھی کئی دوست نعت خواں یا نعت پڑھنے والے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ بکریاں چرانے کی نسبت کرتے ہیں. یہ اس وقت تو قابل عزت پیشہ تھا، اب قابل عزت پیشہ نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا، یہ جو ہے سخت من ہے. علامہ جلالدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الازکیہ فی تنزیہ الانبیاء پورا رسالہ صرف اسی موضوع پہ لکھا کہ دو لوگ دو آپس میں لوگ جھگڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کہا کہ بیٹھ تو مجھ سے جھگڑا کرتا ہے کسی بکریاں چرانے والے کا بیٹا، تو اس نے کہا اس کا کیا، یہ تو نبی بھی چراتے رہے. تو اب اس پہ فتویٰ کفر لگا. کچھ علماء نے کہا کہ اس کو قتل کیا جائے. علامہ سیوطی نے مستقل رسالہ اس بارے میں لکھا، فرمایا کہ ایسے لفظ کہنے اور بطور اس طریقے سے کہ اپنی بات پر، جیسے ہم لوگوں کا عام عادت ہوتی ہے کہ کوئی کسی سے خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو کہے تو اس سے غلطی ہو گئی، تو کہا ہاں جی حضرت آدم سے بھی ہو گئی. معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنی ذات کے نبیوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے معاذ اللہ قیاس کرنا، یہ بہت بڑی غلطی اور جسارت اور بہت بڑی گستاخی ہے. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اپنی کسی عیب کو چھپانے کے لیے کسی نبی کا جو ہے وہ حوالہ دے لیا کہ وہ بھی تو ایسے تھے نا. معاذ اللہ استغفر اللہ، انبیاء کی ذات جو ہے وہ بڑی کائنات سے الگ اور کائنات سے جو ہے وہ شانوں والی ذات ہوتی ہے. تو یہاں امیین جب امت کی طرف منسوب ہوگا، لوگوں کی طرف، تو مانا ہوگا ان پر، اور جب نبی کریم کو کہا جائے تو ام ماں کو بھی کہتے ہیں، جیسے مکہ کو ام القرا کہا گیا، یعنی سب بستیوں کی ماں، کہ سب سے پہلے. اگر ان معنوں میں میرے آقا کو امی کہا جائے کہ ساری کائنات کچھ نہیں تھا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا تو میرے محبوب تھے، اس لیے وہ امی ہیں کہ وہ کائنات کی اصل ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو جب آقا تھے کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، تو میرے آقا چونکہ اصل کائنات بنے، میرے آقا چونکہ روح کائنات بنے، اس لیے ان کو امی کہا گیا. تو امی کا معنی کیا بنا؟ امی کا معنی یہ بنا کہ میرے آقا کائنات کی اصل ہے، میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ کائنات میں سب سے زیادہ پہلے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو امی کہا گیا، ام القرا، ام ماں اصل. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا محبوب امی ہے یا اصل ہے. اب جاہل لوگ ترجمہ کرتے ہیں، جب حضرت جبرائیل امین آئے تو عرض کی اے قرا، تو ماں آقا کریم نے فرمایا ما انا بقارئ، تو کیا کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. معاذ اللہ استغفر اللہ. اب کوئی جبرائیل امین کیا لکھا ہوا آئے تھے، کاپی پہ لکھا ہوا آئے تھے کہ پڑھیے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. کتنے جاہل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، قاری کون ہوتا ہے؟ پڑھنے والا. محبوب نے کیا کہا؟ میں پڑھنے والا نہیں. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ میں ان پڑھ ہوں یا میں پڑھنا نہیں جانتا، بلکہ اللہ جل مجد الکریم کے محبوب نے، آج قاری کس کو کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم کے محبوب نے کیا کہا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں جبرائیل، میں تو پڑھانے والا ہوں. لوگوں نے سمجھا کہ جبرائیل معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے استاد ہیں، تو اسی اللہ جل مجد الکریم نے آپ تعارف کراتے ہوئے کہا خب اللہ دا سفل امیین رسول منہم. اللہ جل مجد الکریم وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے اپنے رسول کو بھیجا. اب اللہ کے اس رسول کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ کے اس رسول کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، اور اللہ جل مجد الکریم کے اس رسول کی صفات بیان ہو رہی ہیں. کیا کیا صفات ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. کن پر؟ ان پر جن کی طرف وہ آیا ہے. ان سب کو اللہ کی آیتیں ویزکیہم اور وہ ان کو پاک کرتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزکی اعظم ہیں, میرے آقا پاک کرنے والے ہیں. یہ نظر کرم فرماتے ہیں اور صدیوں کے گناہ دھل جاتے ہیں, صدیوں کے فتنے نکل جاتے ہیں, کفر شرک اور بدعات کی علائشیں دور ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کی وہ نگاہ سبحان اللہ پڑ گئی جس پہ معاشر میں بخشا گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یہ تو وہ نگاہ ہے کہ جو صدیوں سے گناہگاروں کے چہروں پر پڑتی ہے تو یوں دل میں اترتی ہے کہ ہر گناہ, ہر گندگی, ہر نپاکی, ہر نجاست نکال کے رکھ دیتی ہے. میرے آقا ایسے مزکی ہیں, ایسے پاک کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے آج لوگ جو ہیں وہ پاک کرنے کے لیے کیا کیا چلے کراتے ہیں. عقل حلال ہونا چاہیے, پھر جو ہے ترک جلالی ہونا چاہیے, ترک جمالی ہونا چاہیے, پھر جو ہے جی چلہ کشی ہونی چاہیے, پھر جنگلوں میں جانا چاہیے. اللہ جل مجد و کریم نے محبوب کو وہ نگاہ عطا فرمائی تھی. نہ جنگلوں میں جانے کی ضرورت, نہ ترک جلالی اور جمالی کی ضرورت, نہ کسی اور چلوں کی ضرورت, بلکہ میرے آقا نگاہ فرماتے ہیں, میرے آقا نگاہ کرم فرماتے ہیں تو ساری کی ساری گندگیاں دھل جاتی ہیں. تو میرے آقا کیا ہوئے؟ ایک تو میرے آقا ہوئے آیتیں سنانے والے, آیتیں تلاوت کرنے والے, اور دوسرے میرے آقا مزکی ہوئے, تزکیہ نفس کرنے والے. اب یہاں میں نے کئی بار پہلے بھی عرض کیا, مزکی پاک کرنے والا, پاک کیسے آدمی ہوتا ہے؟ اب ان لوگوں سے پوچھئے کہ یہ جو لوگ آج کل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں مانتے, عالم نہیں مانتے, ان سے پوچھئے کہ نبی کو مزکی تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نبی پاک کرتے ہیں. اب پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ اب دیکھو پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر کپڑا میلا ہو جائے, کپڑا ناپاک ہو جائے, تو اس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ اس کپڑے کو پانی میں ڈالتے ہیں, پھر اس پہ جو ہے وہ پاؤڈر ڈالتے ہیں, پھر اس کو ملتے ہیں, پھر کہیں اس کو نچوڑتے ہیں, پھر جا کے وہ کپڑا پاک ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ کپڑے کو ایک جگہ رکھ دیں, پانی کو ایک جگہ رکھ دیں, اور پاؤڈر کو ایک جگہ رکھ دیں, سرف وغیرہ کو, اور خود درمیان میں بیٹھ جائیں, کیسے کپڑا دھل جائے گا, کیسے کپڑا پاک ہو جائے گا؟ یا تو بھائی کپڑے کو اٹھائیں پانی میں ڈالیے, یا پانی کو اٹھائیے کپڑے پہ ڈالیے. تو جہاں پانی کو کپڑے پہ ڈال رہے ہیں نہ کپڑے کو پانی میں ڈال رہے ہیں, تو کیسے پاک ہوگا؟ اور نبی کریم ہے میرے آقا, میرے ہیں مزکی. اب ہم وہاں نہیں جا سکتے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے, میرے آقا مدینے میں ہیں, وہ یہاں نہیں آ سکتے. نہ پاک یہاں بیٹھا ہے, پاک کرنے والا وہاں بیٹھا ہے, وہ یہاں نہیں آ سکتے, ہم وہاں نہیں جا سکتے, تو بھائی کیسے پاک ہوگا؟ یا کپڑے کو پانی میں ڈالیے, یا پانی کو کپڑے میں ڈالیے, یا تو خود مدینے حاضر ہو جائیے. اور یقیناً ہم سب نہیں جا سکتے, ہم نہیں جا سکتے تو ماننا پڑے گا میرے آقا آ سکتے ہیں. جو آقا کو نہیں مانتا وہ کبھی پاک نہیں ہوگا, وہ ساری عمر ناپاک رہے گا, اس کا عقیدہ ناپاک رہے گا, اس کا عقیدہ ہمیشہ گندا رہے گا. ہاں جو میرے آقا کو مانتا ہے کہ میرے آقا پاک کرنے والے ہیں, امتی جہاں بھی ہو میرے آقا وہاں نظر فرماتے ہیں, اس کو پاک کر دیتے ہیں, تو اس لیے میرے آقا مزکی ہیں تو حاضر ناظر بھی ہیں, میرے آقا مزکی ہیں تو عالم بھی ہیں. اب پتہ ہی نہ چلے, چند کپڑے مل جائیں, پتہ ہی نہ چلے ناپاک کون سا ہے پاک کون سا ہے, تو بھائی کس کو پاک کرنا ہے؟ علم بھی ہونا چاہیے کہ یہ کپڑا جو ہے یہ ناپاک ہے, یہ کپڑا پاک ہے, کہیں پاک تو بار بار نہ دھوتے رہے, اور ناپاک نہ پاک ہی نہ رہ جائے. تو آدمی کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ناپاک کپڑا کون سا ہے, اس کو کیا ناپاکی لگی ہوئی ہے, یہ کہاں کا مزکی نہیں ہو سکتے, اور جو مزکی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان تبھی ہوگا جب وہ میرے آقا کو مزکی مانے گا. میرے آقا مزکی اعظم ہیں. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے, اللہ کی آیتیں محبوب پڑھتا ہے. وہ یزکیہم, اور ان کو پاک کرتا ہے. اللہ اکبر. کہاں حضرت سیدنا عمر فاروق سبحان اللہ قتل کرنے آئے تھے, نگاہ مصطفیٰ میں آئے اور سبحان اللہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بلال ایک خادم ایک غلام تھے جن کو دنیا کی کسی چیز کا پتا نہیں تھا. نگاہ مصطفیٰ میں آئے تو الحمدللہ بظاہر رنگ کے کالے ہیں, لیکن میرے محبوب نے اتنا چمکا دیا کہ حوریں بھی ان پہ رش کرتی ہیں. اللہ اکبر. کس کس کا نام لیا جائے جو بکریاں چراتے تھے, میرے آقا کی نگاہ ناز میں آئے, وقت کا فقیہ اعظم بنا دیا. جو حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عید المومنین تھے حج کرنے گئے تو مکے کے باہر ایک وادی آئی تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی اور آپ کا جو سر کی پیشانی تھی پیشانی اونٹ کے ہنڈے کے ساتھ جا لگی. اور جہاں بیٹھے تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین تجھے کیا ہوا, تو امیر المومنین نے کہا لوگوں یہ وہ وادی ہے جہاں میں کبھی اونٹ چرایا کرتا تھا اور میری غفلت سے کبھی اونٹ ادھر ادھر ہو جائے جاتا تو میری کمر ہوتی تھی اور میرے باپ کا کوڑا ہوتا تھا, اور میرا باپ کہا کرتا تھا عمر تجھے ساری عمر اونٹ چرانے نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. میں تو وہ ہوں جس کو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے, میرے آقا نے مجھے کہاں سے کہاں بٹھا دیا, میرے آقا نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. آج کائنات میں میرا حکم چل رہا ہے, آج لوگوں میری بات سن رہے ہیں. لوگ کیا پورے فاروقی تو آسمان باتیں مانتا ہے, سورج باتیں مانتا ہے, چاند سورج باتیں مانتے ہیں, ہوا حکم مانتی ہے. میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حکم تو آگ مانتی ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حکم تو زمین مانتی ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حکم تو سمندر اور دریا مانتا ہے. میرے عمر فاروق جس کو حکم دے وہ حکم مانتا ہے, جس کا حکم کبھی اونٹ نہیں سنتا تھا, جس کو کبھی اونٹ چرانے نہیں آتے تھے, میرے محبوب کے نگاہ ناز میں آئے تو رب کریم نے ان کو کیا کیا شانیں دے دی. اللہ اکبر. آگ کو حکم کرے آگ جل اٹھے, حکم کرے تو بجھ جائے. عمر فاروق تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی شخصیت میرے آقا کے غلاموں میں سے. حضرت عمر فاروق کے دور میں مدینے کے ارد گرد آگ لگ گئی اور آگ مدینے کی طرف بڑھنے لگی, لوگ دوڑے ہوئے آئے اور امیر المومنین آگ مدینے کے چاروں طرف لگی ہوئی ہے, مدینے کی طرف آ رہی ہے. عمر فاروق نے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمایا یہ میری چادر لے جاؤ. اللہ اکبر. تمیم داری نے بھی نہیں کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, معظم کام آدمی تو نہیں, یعنی کہا عمر فاروق کیا کروں, لوگوں کو کہو لوگ مٹی اٹھائیں پتھر اٹھائیں پانی اٹھائیں اور وہاں چلے اس پہ پھینکے, وہ چادر لے کے بھاگے جب آگ کی طرف چادر لے کے بھاگ رہے ہیں اور آگ آگے آگے بھاگ رہی ہے. وہ سیدنا تمیم الداری پیچھے پیچھے جس طرح تمیم الداری جاتے ہیں آگ پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں اس آقا کریم کے کہ جس کی نگاہ پڑی تو جن کے کپڑوں سے بھی جو ہے آگ بھاگنے لگی. غور و فکر تو کیجئے, کپڑے میرے فاروق اعظم کے میرے آقا کے غلام کے آگ آگے بھاگ رہی ہے. ایک فاروق اعظم ہے اور ایک میرے آقا کے والدین ہیں, کیا اب بھی وہ جہنم میں جائیں گے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. کتنے ظالم لوگ ہیں کہ میرے آقا کے والدین کریمین کو معاذ اللہ استغفر اللہ جہنمی کہتے ہیں, بڑے ظالم ہیں. میرے آقا کے والدین کے بے ادب ہیں. اب دیکھیے میرے آقا نے ایسا پاک کر دیا کہ اب ان کی پاکی کی قسمیں اللہ یاد فرما رہا ہے. ان کی پاکی جو ہے وہ اللہ جل مجد و کریم اس کی مثالیں دے رہا ہے کہ میرے محبوب کے غلام جو ہیں یہ پاک ہیں. تو اللہ جل مجد و کریم نے فرمایا یزکیہم میرا محبوب پاک کرتا ہے, یہ تزکیہ نفس کرتا ہے, یہ آنکھ اٹھاتا ہے تو چمک اٹھتے ہیں. سبحان اللہ, جس راہ سے گزر جاتا ہے وہ راہ بسنا شروع جو ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ, ان کے نثار جاؤں کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, اور جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. سبحان, جس راہ پہ چل جاتے ہیں وہ کوچے بس جاتے ہیں, وہ بستیاں آباد ہو جاتی ہیں, جہاں میرے آقا کے قدم لگ جاتے ہیں وہاں بستیاں آباد ہو جاتی ہیں, وہاں الحمدللہ جو ہے خوشبوئیں آنے لگتی ہیں. تو ہاں بھائی سچی ہیں, یہ محبوب کریم تو تزکیہ نفس کرتے ہیں, یہ محبوب تو لوگوں کو پاک کرتے ہیں, لوگوں کو صاف کرتے ہیں. فرمایا بھائی علمہم الکتاب والحکمہ, اور یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اب پہلے اگر دیکھا جائے, ابھی تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ, پھر فرمایا بھائی علمہم الکتاب, کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, تو وہ آیتیں کیا تھی؟ کیا وہ آیتیں کتاب کی نہیں تھی؟ تو معلوم ہوا یہاں سے تو قرآن مراد ہے. تو جو پہلے بھائی یتلو علیہم آیاتہ ہی تھا, تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پھر میرے آقا اور ان آیتوں سے مراد, آیت کہتے ہیں نشانی کو, یہ جو آیت کے بعد ایک گول دائرہ لگایا جاتا ہے نا, یہاں آیت ختم ہوئی یہاں سے شروع, تو اس نشانی کو عربی میں کہتے ہیں آیت. یتلو علیہم آیاتہ ہی, تو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا, کیا مطلب؟ اللہ کی نشانیاں بتاتے. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ میرے محبوب کریم حکم کریں تو پتھر پانی پہ چل پڑے, میرے محبوب کریم حکم کریں تو درخت چلنے لگے, میرے محبوب انگلی کا اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائے, میرے محبوب انگلی کا اشارہ کریں تو سورج واپس آ جائے. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. میرے محبوب کے معجزات کو اللہ نے نشانیاں کہا. میرے محبوب لوگوں کو اپنی اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں, معجزات دکھاتے ہیں, اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. تو کتاب سے مراد قرآن, حکمت سے مراد یا فقہ ہے یا میرے آقا کی سنت ہے یا دانائی کی باتیں ہیں. تو اب وہ شخص جو کہے صرف قرآن پہ عمل کرنا چاہیے اور محبوب کریم کی احادیث پہ عمل نہیں کرنا چاہیے, تو وہ حکمت کو کیا کہے گا؟ اور اس کے پاس واقعی حکمت نہیں ہوتی. ایسے لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی حکیم نہیں ہوتے, یہ جاہل مطلق ہوتے ہیں. جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکمت والے کلام کو نہیں مانتے, وہ کیسے حکیم ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے عقل مند ہو سکتے ہیں؟ وہ تو دنیا سے بڑھ کر جاہل ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کو نہیں مانتے. تو یعلمہم الکتاب, وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. تو تعلیم کون دیتا ہے؟ عالم دیتا ہے. تعلیم جو ہے وہ عالم دیتا ہے, جو جاہل ہے وہ تعلیم نہیں دیتا, تعلیم ہمیشہ عالم دیتا ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ہوں گے تو تعلیم دیں گے, تو کس چیز کی تعلیم دیں گے؟ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, جیسا کہ ہم نے ابھی چند دن ہوئے کہ اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا, وہ جو علمہم, وہ ان کو تعلیم دیتا ہے, ما لم یعلمون, کہ وہ جو علم جس کا ان کو علم نہیں ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان چیزوں کا علم بھی لوگوں کو دیتے ہیں کہ جس چیز کا علم ان کے پاس نہیں ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو اس چیز کا علم عطا فرماتے ہیں. تو جس کے پاس علم ہوگا وہی علم دے گا. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تو ان کو کتاب پڑھاتا ہے, ان کو علم دیتا ہے, ان کو تعلیم دیتا ہے. والحکمہ, اور حکمت سکھلاتا ہے, حکمت کی بادائی کی باتیں اور فقہ اور سنت اور سمجھ ان کو عطا فرماتا ہے. اب یہاں ایک اور کئی مرتبہ میں نے اس طرف بھی اشارہ کیا, ایک اور یہاں جو ہے وہ ایک علمی چیز نقطہ ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعا مانگی تھی, ربنا وبصیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو اللہ جل مجد الکریم نے یہاں اس کی دعا, حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر تو کیا کہ وہی ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, وہی ہے جو تزکیہ نفس کرتے ہیں, اور وہی ہے جو آیتیں تلاوت کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ترتیب بدل دی, وہاں یزکیہم چوتھے نمبر پہ تھا, یہاں یزکیہم دوسرے نمبر پہ لیا. تو یہاں سے کیا مراد ہے؟ ایک علمی نقطہ علماء نے یہ بیان کیا کہ اصل میں اللہ جل مجدور کریم نے ترتیب اس لیے بدلی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن پڑھنے سے ہدایت آ جاتی ہے, نبی کریم کی ضرورت نہیں ہے. آج کئی لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے قرآن پڑھو حدیث پڑھو, نبی تو قرآن جی سے لے آئے تھے دیکھ کے چلے گئے, اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ معاذ اللہ جو جیسے وہ کہتے ہیں چمٹے رہنا, اس کا کیا اصل ہے؟ اب کچھ ضرورت نہیں ہے نبی کی, نبی کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور نبی کریم کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے ہم اپنا رابطہ رکھنا, اب اس کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے وہ اپنا کام کرنے آئے تھے, انہوں نے کام کیا اور چلے گئے دنیا سے معاذ اللہ, استغفر اللہ. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ فرمایا بھائی ذکی ہے وہ پہلے تسکیہ کرتا ہے بعد میں کتاب و حکمت ہے, قرآن بعد میں ہے, جس کا تسکیہ میں رعایت نہیں کریں گے اس کو کتاب کی سمجھ نہیں آئے گی. وہ ساری عمر قرآن تو پڑھے گا لیکن قرآن ان کو ہدایت نہیں دے گا, قرآن اس کو ہمیشہ گمراہ کرے گا. یہ دل و بہی کثیر بھیا حدی بہی کثیرا, قرآن بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے تو کن کو گمراہ کرتا ہے؟ وہی جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو جو ہے جن کا تزکیہ نہیں فرماتے, جو ان سے تزکیہ حاصل نہیں کرتا وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہی ہوتا ہے. اسی لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراکیہم یخرجون من الدین کما یخرج السام من الربیع, لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن گلے کے نیچے نہیں جائے گا, دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکلتا ہے. فرمایا ان کان من قبل لفی ضلال مبین, میرے نبی کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے, لوگ کھلی گمراہی میں تھے, میرے آقا آئے تو ہدایت دستیاب ہو گئی, میرے آقا آئے تو رب کی معرفت مل گئی, میرے آقا آئے تو ان کو رب کریم مل گیا, ان کو کائنات کی ہدایتیں مل گئی. یہ کس کے صدقے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے. اب رب تو ہادی پہلے بھی تھا, رب تو مزکی پہلے بھی تھا, رب تو مالک پہلے بھی تھا, رب تو کائنات کی ہر چیز بنانے والا تھا, لیکن ہدایت, فرمایا یہ تو گمراہ تھے ان کو ہدایت کیسے ملی؟ فرمایا میرے محبوب کے آنے کے بعد ملی, میرے محبوب کی آمد سے پہلے یہ گمراہ تھے. تو جنہوں نے محبوب کی آمد سے ہدایت پائی وہ محبوب کی آمد پر بھی خوشیاں کرتے ہیں, رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اب یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جی تم نے اتنی باتیں تو کی کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں تو حاضر ہوئے, بھائی وہ تو ان کا کرتے ہیں جو ان کے پاس تھے, وہ تو صحابہ کرام کا کرتے ہیں اور لوگ تو کہتے بھی ہیں آج کل. تو اللہ جل مجد الکریم نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ صرف صحابہ کا نہیں وہ آخرین منہم, اور ان میں سے لما یلحقوہم جو ان سے نہیں مل پائے, یعنی صحابہ اکرام سے جو نہیں مل سکے, جو بعد میں لوگ آئے تابعین تبع تابعین امہ مجتہدین, اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے. فرمایا وہ جو نہیں مل سکے میرے محبوب ان کا بھی تزکیہ کرتے ہیں, ان پر بھی کرم نوازی کرتے ہیں. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم جو ہے وہ دیتے ہیں. میرے آقا ان تک بھی پہنچتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں مل سکے, جو صحابہ سے نہیں مل سکے. تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تزکیہ میرے آقا فرمانے والے ہیں. یہ صرف صحابہ پر کرم نوازی نہیں, یہ ٹھیک ہے کہ ان پر بہت زیادہ کرم نوازی, لیکن آقا کا کرم آج بھی ہے, میرے آقا کی رحمت آج بھی ہے, میرے آقا کا فیض آج بھی ہے. کائنات کے کونے کونے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فیض ہے وہ پہنچ رہا ہے, ہر جگہ پہنچ رہا ہے, کائنات کے ذرے ذرے میں پہنچ رہا ہے. ہمارا جو بظاہر دنیاوی طور پہ ظاہری زندگی میں میرے آقا کا دور حاصل نہیں کر سکے, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ان کو بھی, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر بھی کرم نوازی کرتے ہیں, ان کا بھی تزکیہ نفس کرتے ہیں, ان کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, اور ان کو بھی اللہ کی آیتیں جو ہے وہ سناتے ہیں. وہ العزیز الحکیم, یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے, کیسے اللہ کیسے نبی یہ کرتے؟ وہ العزیز الحکیم, اللہ غالب حکمت والا ہے, اللہ یہ طاقتیں دے سکتا ہے, اللہ یہ کرم نوازی فرما سکتا ہے, کیونکہ وہ غالب ہے, وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے, اس نے حکمتیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, ہر ایک کو نہیں ملتا, یہ رب کا فضل ہے, رب جس کو چنتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے یہ کرم سنیوں پہ کیا ہوا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پہ کیا ہوا ہے, کہ یہ اللہ کا فضل جس کو چاہتا ہے ہر ایک کو نہیں ملتا. آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی تو چلے گئے, نبی تو معاذ اللہ مر گئے, نبی تو معاذ اللہ فوت ہو گئے. نہیں نہیں, میرے رب کریم نے کہا واخرین منہم لبائی الحقوبہم, جو نہیں ملے میرے نبی ان پر بھی کرم نوازی کرتے. یہ تو رب کا فضل ہے, اور جس کو رب چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اگر وہ اس دنیا میں جانے کے بعد بھی نبی کرم کرتا ہے تو یہ بھی رب کا فضل ہے. یہ رب نے میرے آقا کو فضل عطا فرمائے ہیں, میرے آقا کو یہ شانے عطا فرمائی ہیں, اور یہ ہم پر بھی رب کا فضل ہے کہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ جو چیزیں ہیں, یہ کرم نوازیاں جو ہیں یہ حاصل کر رہے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ کا فضل جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے. اللہ کا فضل جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہے. اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ, یہ جو ان کی مثال جنہوں نے تورات اٹھا رکھی ہے, یہ یہودیوں کی مثال کیسی ہے؟ ثم لم یحملوها کمثل الحمار, وہ ایسے ہے کہ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی گئی. یحملوا اسفارا, کہ جیسے انہوں نے اس کتاب پہ پڑھی نہ, اس پر عمل نہ کیا, تو وہ ایسے ہے جیسے کہ گدھے کی پیٹھ پر کتابیں لاد دی گئے. اب گدھے کے اوپر کتابوں آپ پوری لائبریری رکھ دیں, کیا گدھا عالم ہو جائے گا؟ گدھا تو عالم نہیں ہوگا. تو ایسے کتابیں پڑھنے سے آدمی عالم نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پاس کتابیں بڑی عالم ہیں. نہ, جو میرے محبوب کا مطالعہ تو ہو سکتا ہے, جو میرے محبوب کا عالم نہیں مانتا وہ کبھی عالم نہیں ہو سکتا. یہ آپ ذہن میں رکھیے, جو میرے محبوب کے علم کا منکر ہے وہ اس کو کبھی علم نہیں مل سکتا. یہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں, یہ مطالعہ کر سکتے ہیں, یہ اخباریں پڑھ سکتے ہیں, لیکن عالم نہیں ہو سکتے. یہ ان کو عالم نہیں کہنا چاہیے, یہ جاہل مطلق ہیں. رب کریم نے کہا وہ بھی تورات پڑھتے تھے, وہ تورات کو دن رات پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. اس میں میرے محبوب کی شانیں تھیں, عظمتیں تھیں, نعتیں تھیں, ان کو نہیں مانتے تھے. تو فرمایا یہودیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ تورات اٹھائے ہوئے بھی یوں ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جاتی ہیں. فرمایا ماشاءاللہ القوم الذي كذبوا بآيات الله, یہ کیا بے سماسل القوم الذين كذبوا بآيات الله, یہ کتنی بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلا دیا, جنہوں نے رب کی آیتوں کو پس پوش ڈال دیا. اب کتاب ہو آدمی عمل نہ کرے, کئی لوگ آپ دیکھیں گے قرآن کا درس دے رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, خود اپنی سنت کے مطابق شکل تک نہیں ہے, طریقے نہیں ہے. اب کیا بھائی تم لوگوں کو قرآن کی دعوت دے رہے ہو, تم خود تو عمل نہیں کر رہے, نبی کریم کی سنتوں کی دعوت دے رہے ہو, خود تم سنت پہ عمل نہیں کر رہے. تو اللہ جل مجدل کریم نے شاہ ہے یہ یہودیوں کی مثال ہے, وہ تورات پڑھتے ہیں, تورات کی حفاظت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تو یوں ہے جیسے گدھے پر کتاب لا دی جائے. تو جو اللہ جل مجدل کریم کی آیتوں کو رد کرتا ہے, جھٹلاتا ہے, فرمایا ان کی بہت بری مثال ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, فرما دو میرے محبوب کیا یہودیو, اگر تم یہ گمان کرو کہ تم اللہ کے دوست ہو, اور وہ لوگ کوئی اور آدمی اللہ کا دوست نہیں. یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے قریب, کوئی اور اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا, ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. تو اللہ جل مجدہ کریم فرماتا ہے میرے محبوب کہہ دیجئے اے یہودیو, یہاں بھی یہ ذہن میں رہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل یا ایھا الذین ھادوا, او یہودیو, او یہودیو, رب نے ان کو یہودی کہا ہے تو ہم بھی یہودیوں کو یہودی کہیں گے, عیسائیوں کو عیسائی کہیں گے, گستاخوں کو گستاخ کہیں گے, کافروں کو کافر کہیں گے, مومنوں کو مومن کہیں گے, اور جو ہے الحمدللہ عاشقوں کو عاشق کہیں گے. ہم تو وہ ہیں جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں. محبوب کہہ دیجئے او یہودیو, تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو اور کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے, تو یہودیوں سے کہہ دیجئے میرے محبوب قریب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہہ دیجئے کہ پھر کیا کرو, پھر یہ کرو, فتمنا الموت, تم اللہ کے قریبی ہو نا, تم اللہ کے قریبی ہو تو پھر موت مانگ کے دیکھو نا, تمہیں تو پھر جنت ملے گی نا. تو جس کو یہ یقین ہو جائے میں جنت میں جاؤں گا, وہ تو جواب مانگتا ہے, وہ تو جو ہے کہتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے جلدی لے جائے, میں دنیا کی جو ہے تکلیفوں سے بیزار ہو چکا، ان کو تم سادے کی، اگر یہودیت تم سچے ہو تو مانگو نا پھر موت کی دعا، لیکن یاد رکھیے ولا یتمنون ابدا، یہودی کبھی موت نہیں مانگے گا، جتنا موت سے یہودی ڈرتا ہے اتنا کائنات میں کوئی شخص نہیں ڈرتا، یہودی موت سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. فرمایا اللہ جل مجد الکریم نے، یہودی کبھی موت نہیں مانگے گا. دیکھیے 14 صدیاں ہو گئی میرے رب کریم کا فرمایا ہوا، یہودی آج اس کو غلط ثابت کرے، یہودی موت موت نے ہر ایک سے ملاقات کرنی، پھر اللہ کے حضور پیش بھی ہونا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور پھر ایک ایک کی خبر بھی دے گا، تم دنیا میں کیا کرتے رہے، ایک ایک عمل کی خبر دے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ جب جمعہ کا وقت ہو جائے، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جب تمہیں پکار دیا جائے جمعہ کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو، چھوڑ دو بازار البیا اور چھوڑ دو خرید و فروخت، چھوڑ دو دنیا، چھوڑ دو سب کچھ، اللہ نے حکم کر دیا، اب اللہ کی طرف آؤ. افسوس، جیسے یہودیوں نے ہفتہ کو چھوڑ دیا، عیسائیوں نے اتوار کو سیتی کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے بھی جمعہ کو چھوڑ دیا. آج صرف نام کا جمعہ ہے، چھٹی ہو جائے بس، اور عبادت کرنے کے لیے جمعہ نہیں رہ گیا. اب سارے کام جمعے پہ اٹھا رکھے جاتے ہیں، شادیاں جمعے پہ اور سارے کام غمی خوشی کے جمعے پہ، اب مصروف ہو گئے، جمعہ تو نہیں پڑھ سکتے، کیا کریں گے؟ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے تو ارشاد فرما دیا کہ لوگوں، خرید و فروخت چھوڑ دو، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو بھاگے آؤ، جب اللہ جل مجد الکریم کا حکم ہو جائے سارا کاروبار. دیکھو ایک آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینے کی کمائی کرتا ہے، لیکن اگر نماز جمعہ کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھا رہا تو ساری کی ساری کمائی جو ہے وہ حرام کی ہو گئی. اب اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو کوئی کاروبار کرنا، کوئی جو ہے خرید و فروخت کرنا، یہ منع ہے، یہ حرام ہے. اب شیطان بھی بیٹھا ہوا، وہ بھی دیکھ رہا ہے، ادھر اذان ہوئی ادھر گاہک زیادہ آ گئے، ادھر اذان ہوئی ادھر دوست ملنے کے لیے آ گئے، ادھر اذان ہوئی ادھر مہمان آ گئے، ادھر اذان ہوئی ادھر کوئی تکلیف شروع ہو گئی، ادھر اذان ہوئی ادھر جنابے والی شیطان نے ایک نیا کام شروع کر دیا کہ یہ مسلمان، یہ مومن وقت میں مسجد نہ پہنچ جائے. اب لوگوں کی یہ حالت ہے کہ آخری رکعت میں ملتے ہیں، وہ بھی جو پڑھتے ہیں، ورنہ تو آج کتنے فیصد 90% آدمی جو ہیں ان کو جمعہ کا پتہ ہی نہیں ہے. آیا اور آ کر چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 جمعے چھوڑتا ہے، ایک جمعے کے بعد دل پہ ایک سیاہ نشان پڑتا ہے، پھر دوسرے جمعے پہ وہ نشان بڑا ہوتا ہے، پھر وہ نشان تیسرے جمعے پہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو جو 3 جمعے بغیر کسی ہیل و حجت کے چھوڑ دے، اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، اب اس میں نیکی بدی کا احساس نہیں، اب اس کا ضمیر مردہ ہو گیا، اب اس کو گانے اور نعت میں فرق نہیں لگتا، اور اس کو گالی اور قرآن کی آیت میں فرق نہیں لگتا، اب بے حیائی سننے میں لذت آتی ہے، بے حیائی دیکھنے میں لذت آتی ہے، بری محفلوں میں لذت آتی ہے، قرآن نہیں سنا جاتا، قرآن اچھا نہیں لگتا، نیکی کی باتیں اب اچھی نہیں لگتی، کیونکہ دل جو تھا وہ تو مردہ ہو چکا، وہ تو سیاہ ہو چکا، اب وہ اچھائی کو قبول ہی نہیں کرتا، اب وہ کیا آدمی کرے گا. اب انسان کہتا ہے کیا کروں، میرا تو دل نہیں کرتا نیکی کی بات سننے کو، اب وہ گانے سنے گا، گانوں میں بیٹھے گا، فلموں میں بیٹھے گا، ٹی وی پہ دن رات بیٹھے گا، کیونکہ اس کا دل جو ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، وہ جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے. تو جب دل سیاہ ہوتا ہے تو پھر نیکی اور بدی میں تمیز نہیں رہتی. تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں، جب جمعے کا وقت ہو جائے تو بھاگو، سب کو چھوڑ دو اور بھاگو اللہ جل مجد الکریم کے ذکر کی طرف. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. نہ دولت، نہ عزت، نہ کمائی، کچھ بہتر نہیں ہے. یہ بہتر ہے کہ جمعے کی اذان ہو جائے تو بھاگے آؤ، دوڑے آؤ، سب کو چھوڑ دو اور آ کے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد میں جمعے کے دن جلدی آتا ہے اس کے نام ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے پھر بکرے کی قربانی، گائے کی قربانی، پھر بکرے کی قربانی، پھر مرغا صدقہ کرنا، پھر انڈا سب کا کرنا, اور جب پھر امام بیٹھ گیا خطبہ شروع ہو گیا پھر فرشتے بھی ادب کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں. افسوس ہم ایک وقت اس وقت پاتے ہیں جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے, سلام پھرنے والی ہوتی ہے, اور پھر ہم خوش ہو جاتے ہیں. ہم نے جمعہ پڑھ لیا, ہم نے جنابے والی جمعے کی نماز پڑھ لی, ارے یہ خطبہ سننا تھا وہ کہاں گیا؟ تو اس لیے جو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں بھاگو دوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف, فائزہ قدیت الصلاۃ فن تشرو فی الارض. ہاں اب جب نماز پوری ہو چکی تو اب ٹھیک ہے زمین میں پھیل جاؤ, اب اپنا کاروبار شروع کر دو. اب جو ہے پہلے تو ہم دکانیں کھولے رکھتے ہیں, پہلے تو ہم کاروبار کرتے ہیں, اور جب جمعہ ختم ہو جاتا ہے پھر ہم آرام کرتے ہیں, پھر ہم سیر و تفریح میں نکلتے ہیں, پھر ہم اور کام کرتے ہیں, اور جمعے کے وقت کو بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو پھر جب جمعہ پڑھ لیا, جمعہ کی نماز ہو چکی, تو اب زمین میں پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, تو اللہ کا فضل تلاش کرو, رزق تلاش کرو, اب تمہیں برکت دی جائے گی. اب تم نے رب کی مانی, اب رب تمہاری مانے گا, اب تم نے رب کی بات کی, اب رب تمہیں رزق دے گا, اب رب تم پر کرم نوازی کرے گا, اب رب تم پر مہربانی فرمائے گا. فرمایا اب وذکر اللہ کثیر اللہ کم تفل ہوں, اور اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو تاکہ اللہ تمہیں بخش لے. نماز بھی رب کا ذکر, قرآن بھی رب کا ذکر, نعت رسول بھی رب کا ذکر, تلاوت بھی رب کا ذکر, اور اللہ اللہ کرنا بھی رب کا ذکر, لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی رب کا ذکر. رب تو کہتا ہے زیادہ کرو, اور آج کا مولوی کہتا نہیں ذکر نہ کرو. ذکر کی محفل پہ پابندی, ذکر کی مجلس پہ پابندی, مساجد میں ذکر منع, گھروں میں ذکر منع, بازاروں میں ذکر منع. عجیب بات ہو گئی, رب کہتا ہے وذکر اللہ کثیرا, زیادہ سے زیادہ رب کو یاد کرو, زیادہ سے زیادہ رب کریم کا ذکر کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کو فلاح مل جائے, کامیابی مل جائے, تاکہ اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما, اللہ اکبر. میرے محبوب کریم کی عزت کتنی ہے رب کریم کی بارگاہ میں, سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, تو کچھ لوگ جو ہیں بعد پتا چلا کہ مال تجارت آیا, تو وہ کہا کہ ابھی تو جمعہ لمبا ہوگا, وہ بھاگ گئے. رب کریم نے کہا جب وہ تجارت دیکھتے ہیں یا کھیل دیکھتے ہیں. آج ہمارا بھی یہ حال ہے, آج جمعہ نہیں پڑا, آج تو جی کرکٹ بیٹھے ہو رہا تھا, آج تو جناب ہاکی تھی, آج تو جناب والی وہ کشتیاں ہو رہی تھی, آج تو جناب والی کھیل تھی. فرمایا جب کھیل کو دیکھتے ہیں اور جو ہے یعنی تجارت دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, فد علیہ علیہ اس کی طرف بھاگ چلتے ہیں, اس کی طرف چل دیتے ہیں. ترقو کا قائمہ, اور محبوب کریم جو تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر, رب کریم کو یہ ادا پسند نہ آئی. میرا محبوب کھڑا اور لوگ ایک طرف چلے جائیں, ارے میرے محبوب کو دیکھنا عبادت, میرے محبوب کی باتیں سننا عبادت, میرے محبوب کی مجلس اس میں بیٹھنا عبادت, اور سارا رزق تو تقسیم میرے آقا فرماتے ہیں, یہ کہاں سے میں تم کہاں بھاگ رہے ہو. تو اس لیے رب کریم کو جو ہے وہ یہ بات پسند نہ آئی. فرمایا محبوب یہ کیسے لوگ ہیں, جب دیکھتے ہیں تجارت, جب دیکھتے ہیں کھیل کود, تو جو ہے وہ بھاگتے ہیں اس طرف, اور محبوب آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. بتا رکھو کسائنا, اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر, میرے محبوب کی یہ صحابہ کی یا جو لوگ بھاگے ان کی یہ ادا بھی میرے رب کو پسند رہی ہے. میرے محبوب کا کتنی عزت ہے, کتنا وقار ہے میرے رب کریم کی بارگاہ میں. کل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ, کہہ دو محبوب اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہارے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین, اللہ سب سے بڑا رازق ہے, اللہ سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے. محبوب کو چھوڑ کے کہاں سے رزق لوگے, محبوب بھی ادھر کھڑے ہیں تو تم تجارت میں بھاگ رہے ہو, کیا لوگے؟ محبوب کی بارگاہ کو چھوڑ کے, محبوب کی ذات کو چھوڑ کے تم رزق طلب کرتے ہو, تم عزتیں طلب کرتے ہو, تم دنیا طلب کرتے ہو. کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. محبوب ہاتھ آ گئے تو کائنات کی ہر چیز ہاتھ آ جائے گی. محبوب کا دامن چھوڑ دیا تو کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. اللہ اکبر. آج مدینہ طیبہ جائیں وہاں دعا مانگنے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی طرف پیٹھ کرو اور قبلے کی طرف منہ کرو اور پھر دعا مانگو. کئی لوگ اسی وقت پیٹھ کر کے نبی کریم کی طرف قبلے کی طرف منہ کر کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی جسارت ہے. ارے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیٹھ کر کے اگر ساری دنیا بھی مل جائے تو کچھ نہیں لیں گے ہم. ہمیں وہ چاہیے جو محبوب کریم کی قدموں سے ملے, جو محبوب کریم کے وسیلے سے ملے. ملا تو ابو جال کو بھی بڑا, ابو لاد کو بھی بڑا, دولت کریم کے پاس بھی بڑی تھی. عزت تو وقتی طور پہ جو تھی فرعون حامان شداد اور نمرود کو بھی ملی تھی. نہیں ایسی عزت چاہیے. عزت تو آج کل کتوں کو بھی مل رہی ہے. آپ نے دیکھا آج کتے بھی کاروں میں سفر کر رہے ہیں. آج تو جانوروں کو بھی بڑی عزت مل رہی ہے. ہمیں وہ عزت نہیں چاہیے جو کتوں کو عزت ملتی ہے. باری تعالیٰ ہے وہ عزت چاہیے جو تیرے محبوب کے غلاموں کو ملتی ہے. عزت تو آج کل جو ہے وہ بڑے بڑے یعنی کافروں کے پاس بھی دولت ہے. باری تعالیٰ ہمیں وہ دولت نہیں چاہیے. ہمیں وہ دولت چاہیے جو تیرے محبوب کے غلاموں کو ملتی ہے. ہمیں وہ دنیا نہیں چاہیے. آج دنیا پہ امریکہ کا ڈنکا بج رہا ہے. آج امریکہ جو کہتا ہے سارے مسلمان کیا غیر مسلم کیا مان رہے ہیں اس کو عزت مل گئی. بھائی تعالیٰ ہمیں یہ عزت نہیں چاہیے. ہمیں وہ عزت چاہیے جو تیرے محبوب کی نالین پاک کی دھور سے ملتی ہے. ہمیں بھائی تعالیٰ وہ عزت چاہیے. آج وہ جو تیرے دشمنوں کو عزت ملی ہمیں وہ عزت نہیں چاہیے. آج جو کتوں اور بلوں کو عزت ملی ہمیں وہ عزت نہیں چاہیے. ہمیں وہ عزت چاہیے جو مصطفیٰ کریم کے غلاموں سے ملے, جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں ملے. ہمیں وہ عزت چاہیے. ہم نبی کی طرف پیش کر کے رب سے کچھ نہیں مانگیں گے, نہیں لیں گے. ہمیں ساری دنیا کی بادشاہی بھی مل جائے تو نہیں لیں گے. ہاں ملی تھی بادشاہیاں, نمرود کو بھی ملی تھی, حامان کو بھی ملی تھی, شداد کو بھی ملی تھی, مفت نصر کو بھی ملی تھی, بڑے بڑے لوگوں کو ملی. نہ بادشاہ رہے, نہ بادشاہیاں رہی, نہ حسین رہے, نہ حسن رہا, نہ ان کی کاروبار اور نہ کاروبار کرنے والے رہے, نہ وہ دنیا رہی, نہ دنیا دار رہے. اللہ اکبر. میرے محبوب کے غلاموں کی آج بھی بادشاہی ہے, چاہے قبر میں لیٹے ہوں. ساری دنیا بادشاہوں کی طرف اتنی نہیں جاتی جتنی ان کی طرف جاتی ہے. میرے باری تعالیٰ ہمیں وہ عزت چاہیے جو تو نے اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے. ہمیں تیرے محبوب کے گستاخوں والی عزت نہیں چاہیے. ہمیں باری تعالیٰ وہ عزت نہیں چاہیے کہ جو آئے تیرے دشمنوں کو ملی ہوئی ہے, جو تیرے دین کے دشمنوں کو ملی ہوئی ہے. ہمیں وہ عزت چاہیے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو ملی ہے, جو غوث اعظم کو ملی, جو داتا علی حجویری کو ملی, جو خواجہ اجمیری کو ملی, جو جنید بغدادی کو ملی, جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا کو ملی. باری تعالیٰ ہمیں وہ عزت چاہیے جو صدیق اکبر کو ملی, جو فاروق اعظم کو ملی, جو بلال حبشی کو ملی, جو سلمان فارسی کو ملی. باری تعالیٰ ہمیں وہ عزت چاہیے جو حسنین کریمین کو ملی. باری تعالیٰ ہمیں وہ عزت چاہیے جو سری ستی کو ملی, جو معروف کرخی کو ملی. ہمیں وہ عزت نہیں چاہیے جو آج بش کو ملی ہوئی ہے یا آج کسی اور ظالم کو ملی ہوئی ہے. ہمیں نبی کا دامن چھوڑ کے کچھ نہیں چاہیے. ہمیں جو چاہیے نبی کی غلامی میں چاہیے, آقا کے قدموں میں چاہیے. اس لیے عزت وہ ہے العزت للہ وال رسول ہی بل المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کی, اللہ کے رسول کی اور مومنوں کی ہے, منافقوں کو علم نہیں ہے. تو ہمیں وہ عزت چاہیے جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں ملے. باری تعالیٰ ہمیں وہ عزت عطا فرما جو قرآن پڑھنے والوں کو ملی, جو قرآن پڑھانے والوں کو ملی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا عزت وہ کہ جو ہے قرآن پڑھنے والے کو, قرآن پڑھانے والے کو. ہمیں باری تعالیٰ آج وہی عزت چاہیے جو تیرے محبوب کے غلاموں کو ملی. آج الحمدللہ رب العالمین سورہ جمعہ مبارکہ کا جو ہے درس قرآن کریم جو ہے وہ مکمل ہوگا الحمدللہ. اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. کل کی سورت جو ہے کل کا جو درس ہے وہ سورہ منافقون کا درس شروع ہوگا. دعا ہے کہ اللہ جل مجد کریم ہمیں اسی طریقے آہستہ آہستہ چلتے چلتے منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے ادب مصطفیٰ اور ادب اولیاء سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.